Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz evlenmede eş seçimi. Evlenme, yuva kurma, çocuk sahibi olma insanlara özel, Allah'ın bir lütfudur insanlara özel. Bu evlenme dolayısıyla, yani nikah vesilesiyle anne, baba, kardeş, amca, dayı gibi insani çevresi oluyor. Hayvanlara baktığımızda onlarda eşlenme var. Ama evlenme, nikah olmadığı için her hayvan başka tek başına kalıyor. Bir dişi hayvan gebe kalınca mesela bir sokak kedisi alıyorum. Ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla doğumunu yapıyor. Yavrusuna yuva yapıyor, doğumunu yapıyor. Halbuki insanlara gelince insanın çevresi var. Eş seçimi çok önemli. Bir insan kiminle gezer dolaşırsa onun dinini benimsemiş olur. Mesela bir insan fasıklarla dolaşırsa bu kişi zamanla onların seviyesine düşer. Bu için Mevla bize buyuruyor, Bakara 221'de. Vela tenkül müşrikati hatta yü'min. Mevla buyuruyor. Müşriki kadınları nikah almayınız, evlenmeyiniz, hatta yü'min, ta iman edinceye kadar. Müşriki kadınları almayı. Hitap erkeklere burada. Müşrik, müşrike. Allah Celle Celaluhu şirk, ortak koşanlara bu isim veriliyor. Müşrik, eşteki fiilinden geliyor, Allah ortak koş anlamına geliyor. Bunların nikahı alması bu ayet-i kerimeyle yasak, haram kılındı. Yani nikahı düşmüyor. Eğer bir kadın Allah'a şirk koşan kimse ise, yani Allah'tan başka bir ideoloji benimsemişse, başka bir taşa buna tapınıyorsa, o nikah düşmüyor. Yine Alevilerden de, onların da bazı grupları daha aşırı oluyor. Bazıları hastalığı ilaçlaştırıyorlar. Haşa, Ali ölmedi diyorlar. Gökte bulutta geziyor diyorlar. Hatta gök gülünce bu Ali'nin sesi diyorlar. İşte çakınca o Ali'nin kırbacı diyorlar. Tabii bunlar da hastalığı ilaçlaştırıyor. Şimdi bunlar nikah düşmez bunların da. Yine bazı Aleviler de haşa şöyle diyorlar. Allah Teala peygamberliği Hazreti Ali'ye göndermiş diyorlar. Sonra Cebrail Aleyhisselam yarılmış da adı şaşırmış, Muhammed'e gitmiş diyorlar. Halbuki Hazreti Ali o zaman daha çocuktu. Cebrail Aleyhisselam içimizdeki hücreyi görüyor. Yine bazı Aleviler de Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e, bunlara haşa sever sayarlar bunlar da. Tabi bunların nikahı da düşmez bunların da. Bir de ülkemizde laikliği ters anlayanlar var ülkemizde. Yani laikliği bir din gibi benimseyenler, laikliği prensipler derken uydurma şeyleri inananlar ve dolayısıyla da İslam'a düşman olanlar. Bunların nikah düşmez. Ne zamana kadar? Hatta yümin iman edeceğe kadar. Vele emetü müminetün. Vela buyuruyor. Vele emetü müminetün. Mümine bir kadın, cariye köle kadın. Köle kadınlar tabii genelde bilimsiz olurlar, cahil olurlar. pek o kadar fazla güzel de olmazlar dışarı çalıştıkları için. Hayr-ı mimuşriketin velev e'acebet küm. Bela buyuruyor. Bir müşrike kadın, hür müşrike kadın ne kadar güzel de olsa, kişi bunu sevse, hoşuna gitse de buna mukabil köle olan bir mümine kadın onu hayra buyuruyor, bela buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam da bizlere şöyle buyuruyor, eş seçiminde Tülke merretü li erbe'in. Kadın dört şeyden dolayı nikah edilip alınır, evlenilir. Yani her toplumda eski çağdan beri bu dört unsur vardır. Erinecek olan kişi bu dört unsurdan birinden dolayı kadını tercih eder. Li maliha, bir malı için. Öyle erkek vardır, sırf o kadını malı için onu evlenmek ister. Veli hasebiha, hasebi soyu sopu için, makam mevki için. Veli cemaliha, güzelliği için. Veli diniha, dini için. Demek ki dört temel ilke vardır. Her toplumda bunların birini tercih eder insanlar. Kimi kadının malına, mesela kayınpederi aşırı zengindir, bir tek kızı vardır, sırf malı için. Kimi kadının soyu sopu vardır, makam mevki sahipleridir ve hatta sırf güzelliği için, dini için. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, fasfer bidat-ı dini. Sen diye peygamber, dindar olanı, din sahibini onu tercih et. Demek ki üç şeyi bırak geriye, üç şeyi geriye bırak. Malı olmasa, fakir de olsa, soyu sopu olmasa da, makam mevki olmasa da, güzel de olmasa, güzel de olmasa, eğer dindarsa bir kız, bir kadın, tabii erkek de aynı şekilde hanımlar için, eğer dinine bağlı ise, dinini yaşıyorsa, yalnız dindar demek iş bitmez. Allah'tan korkan, haramdan sakınanlar, bunların tercih ettiği bu Aleyhisselam Hazretleri. Biliyorsunuz ilk yerdeki kıtal, yani adam öldürme, katillik olayı kadından dolayı meydana geldi. Kadın meselesinden. Kabil, kardeşi Habil öldürdü sırf kadın yüzünden. Neden? O yalnızca kadının güzelliğine baktı. Adem babamız dünyaya inince annemizle beraber cennette çocuk olmuyor cennette. Yani döllenme olmuyor cennette, üreme olmuyor cennette. Bu dünya mahsus. Dünyaya gelince Adem babamızın, Havva annemizin çocuk olmaya başladı. Çocuk olmaya başladı ama buna tabi yetişiler, evin çağına geldiler. Şimdi ne olacak? İnsanların üremesi, çoğalması için üreme kanunu evlenmedir. Buradan geçiyor. Ama hepsi kardeş bunların da. Nasıl evlenecekler? Rabbim Adem Aleyhisselam indirdiği 10 suhufta, 10 sayfada, kitapta ona buyurdu. Havva anamız her doğumda ikiz doğurdu. Allah'ın lütfu her doğumda ikiz doğurdu. Bir erkek, biri kadın. Şimdi o günün şartlarında, tabi bunun dışında başka imkan yok. Kabil'e doğan kız Habil'e. Habil'e doğan kız da Kabil'e evlenmesi gerekiyordu. Şimdi Kabil'e doğan kız çok güzeldi. Öteki güzel değildi. İşte Kabil dedi ki bu benim kardeşim beraber doğduk bununla beraber. Daha güzel evleneceğim dedi. Tabi Adem babamın izin vermeyince kardeşini öldürdü Habil'i. İlk katil oldu muhtemelen yeryüzünde böyle. Bu hadis-i şerif Tirmizi hariç her Hatice Şerif'in kitabında vardır böyle. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Merzekallahu imraten salihaten. Allah Celal Celaluhu bir kimseyi salih bir sevciyle rızıklandırsa, yani bir insanın hanımı ve bir kadının da eşi, kocası salih salih olurlarsa. Nedir salih, saliha? Erkeklere salih denir. Bir hanımlarda salih denir, saliha denir. Salaha ermiş, salaha ermiş. Yani dinde olgunlaşmış, Allah'tan korkan, haramdan sakınan, İslam yaşayan, bir de iyi hale sahip olması gerekiyor. Üç şifreye gelecek böyle. İman yaşama, İslam yaşama, iyi ahlak böyle. Bir kimse her ne kadar hacı hoca da olsa, beş vakit namazına beş vakitte katsa, kıyafete şekli İslam uygun da olsa, eğer ahlakı güzel değilse, yine o kimse salih, salih olamıyor. Çünkü kötü ahlak sahibi bir anda her şeyi bozar götürür. Bir anda her şeyi böyle. Yani yıllarca çalıştırır, ibadet eder, şunu şunu yapar. Fakat bir anda kızar, öfkelenir, kalp kırar, gönül yıkar, her şeyi yapabilir. Demek ki üç bir araya geldi mi o kimse Allah'ın salih kuludur. Her gün namazı okuyoruz. Ettiyat okuyoruz. Bütün salih kullar derten ver. Ve ala ibadillahi salihin diyoruz. Allah'ın salih kullarında diyoruz böyle şey. Demek ki bir insan şu anda salih kul ise dünyadaki bütün ehli imanın duasına geliyor. Ölse kabrine geliyor. Fakat yani ona şaddiniye. Bir kimse, bir erkek salih bir eşe sahip olsa, kadın da salih bir eşe sahip olsa, dinin yarısını kurtarmış oluyor. Dinin yarısını. Evinde birbirine yardımcı oluyorlar birbirine. Evler, evde böyle. Aman namını kaçırmayalım, cemaat yapalım, şöyle yapalım, bugün hatır, besmele başlayalım. Yani evde İslam yaşanır. O eve şeytan giremez, cin giremez muhteremler. O evde huzur olur, bereket olur o evde böyle işte. Eğer eşler ikisi salih salih olurlarsa, Allah'tan korkarlar, isim ve şahlar, ahlak iyi olursa, o evde huzur olur, bereket olur böyle işte. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Müslim'le sayede, اَدْنِيَا مَتَعُونَ وَهَرِ مَتَعِهَا اَلْمَرَتُ الصَّالِحَةُ اَدْنِيَا مَتَعُونَ Dünya bir metadır. Yarınacak bir mal mülkü budur dünya böyle. Geçici eşyalardır. En hayırlısı nedir? Saliha zevcedir böyle. Yani bir insan hiç malı mülkü olmasa, evi kira olsa, arabası olmasa, geçimi dar da olsa, eğer eşi salih saliha ise, o kişi dünyada mutludur, ahirette mutlu muhtemelen böyle. Yani bunun değerini de bilmek gerekiyor demek ki. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evlenmede böyle salihleri övdüğü için sahabelerin bütün ümidi amacı buydu muhteremler. Bir hanım vardı, Mekke mükerremede Ümmü Gülsüm diyen Bint Ebi Muayt. Ebu Muayt'ın kızı Hazreti Gülsüm. Adı Hazretleri. Bu kadıncağız tek başına, tek bu kadın ama sahabe içerisinde, kadını tek başına Mekke'de mülhice ettik tek başına. Bu kadının bir özelliği vardı, babası Ebu Muayt. Ebu Muayt, Peygamber'in komşusuydu Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bu Ebu Muayt zengindi, Şam'da ticaret yapardı. Yani Şam'a kervan gönderecek kadar bir serveti vardı. Çünkü 3-5 tane deve Şam'a götüremez. Tehlike vardır. Büyük bir konvoy gerekiyor. Bunu koruyacak muhafızları gerekiyor, silah muhafızları gerekiyor. Buna göre mal alma gerekiyor. Böyle bir tüccar da kendisi. Her zaman Şam dönüşünde evinde bir ziyafet verirdi. Deve keserdi, ziyafet verirdi. Böyle bir Şam dönüşte yine ziyafet verecek. Peygamberimize komşu olduğu kendisine hemen kapı komşusu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nde Peygamber'e davet etti evine. Onu da evine davet etti. Peygamberimiz tabi gitti. Sofra kuruldu. Buyurun yiyin deyince Peygamber dedi ki ya Ebu Muayit sen şu anda müşriksin. Mümin değilsin. Eğer kelime şahit getirirsen, ima edersen, ekmeği yemeği yerim. Yoksa yemeği yemem. Evet, çağırdın, komşu hakkım var, geldin buraya. Ama müşrik olduğun halde sen yemeği yemem buyurdu. Şimdi bu da yemesen yeme diyemedi, utandı. Sırf yemek yemesi için kalbiyle ima etmedi halde diliyle kelime şahit getirirdi. Müslüman oldu yani böyle. Öyle göründü. Peygamber yemeğini yedi tabi. Ayrıldılar oradan. Bu Ebu Muayyet'in bir dostu vardı. Çok samimi arkadaşı. Übey bin Halef denen. Azılı İslam düşmanı. Hazreti Bilal'i çok işkin yapan kişi. Azılı İslam düşmanı kendisi. Bu Ebu Muayyet'in de can dostuydu. Çok bundan samimiydiler böyle. O gün o ziyafete bulunamamış ama neredeyse. Bu duyuyor Ebu Muayyet'in Müslüman olduğunu. Hiddet de geldi. Ya Ebu Muayyet sen de Müslüman olmuşsun. Yok Ebu Bey dedi. Öyle bir şey yok böyle dedi. Sırf yememi yesin diye öyle utandım etrafımdan. Onu kovarak olmayayım derken değil mi söyledim? İnanmam dedi böyle. Ya inanmam işte bu şekilde doğru inanmam dedi. Peki ne yapayım? Bakın haşa. Eğer dedi Muhammed'in yüzüne tükürürsen dedi oğlum inanırım sana dedi böyle böyle. Bu da zavallı tabii şeytan içinden tahrik etti. Nefsi bana bunu daha güzel gösterdi. Übey'i kırmamak için bu kötü şirkin aşağı yapmaya karar verdi kendi kendine. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'den haramdan çıkarken karşılaştılar dışarıda. Bu Ebu Muayyet denen kafir haşa Peygamberimize yaklaşınca birdenbire tükürdü be Peygamber böyle. Bütün bir kuvvetiyle tükürdü. Ama Rabbim korudu Resul-i Ekrem'ini. O anda o tükürdüğün aksi yönden kuvvetli bir rüzgar geldi birdenbire. Birden anında rüzgar geldi. Ebu Muayyet'in tükürüğü ona kendisine döndü. Dokunmadan. Yüzüne geldi. Yüzünün neresini isabet ettiyse oralarda yara açıldı. O tükürüğü havaletem edince Rabbim ona kimyasal bir özellik verdi. Ebu Muayyet'in yüzü yara açıldı. O kadar uğraştığı halde, ilaç yaptığı halde öyle kaldı muhteremler. Öyle kaldı. İşte bu Ümmü Gülsüm denilen mübarek bu salih kadın, ki sahibi oldu tabi sonra kendisi, babası böyle İslam düşmanı iken İslam'ı seçmiş Mekke mükerremede. Ama Peygamberimiz ona da Medine'de ama. Hicretten sonra oluyor. Bu kadıncağız Mekke'de sıkılıyor. Müslüman kalmamış Mekke'de. Tek tük hasta şunlar bunlar var. Gizli Müslümanlar var. Mekke'miz sıkıldı. Bir kimse imanda biraz olgunlaşınca o kişinin gönlünde bir makam belirir. Aşk-ı Resul denir. Aşk-ı Resul makamı gelir böyle. Evvela. Kimseye böyle. Her insana bu verir böyle. Yani bir insan ihlas ile, samimiyetle, sıdk ile İslam'a sarılsa, gönlüyle Allah'a yönelse, ibadet husus yaparsa, ilk bunun kerameti nedir? Aşkı Resul, Peygamber aşkı gönlüne verilir. Bu Ümmü Gülsüm'e de gönlüne aşk Resul verildi. Uykusu kaçtı ama uyuyamıyor. Ya Resulallah diye yanıyor. Onlar için yine bir ümit var, Medine'ye gitmek. Mesela bizim hiç ümit yok şu an tabii. Hayatta Peygamberimiz. Ama kadın, ki o zaman Mekke'ye, Medine'ye, Münevvere'ye erkek tek başına gidemez çöllerde. Bu dayanamadı, tek başına yola çıktı muhtemelen. Yola çıktı. Gündüzleri gizlendi ama arada gündüzleri. Gündüze gitmedi ama. Çünkü tutulur, esir diye alınır, köyde satılır başka pazarlarda böyle. Her şey yapılabilir tek bir kadına. Bunun için gündüzleri bir mağarada gizlendi. Fakat mağarada gizlemek de kolay değildi. Yılanlar vardı mağaralarda. Bu her şeyi göz aldı, ölümü göz aldı, her şeyi göz aldı. Gündüzde mağarada gizlendi, gece karanlığında yol aldı böyle, gece karanlığında. Aldı ama o dönemde erkeklerin bile çoğu kılavuz almadığında çıkamazlardı. Çünkü ne patik yolu var, ne asfalt var, ne bir taş yol var. Kaldırım var o zaman da böyle. Çöl, ıslı bir çöl. Bir fırtına oluyor, alıyor buradan kumu, bir tane yiyor böyle. Parametre değişiyor. Bu geceleri sırf yıldızlara bakarak, yönü iyi bellemiş yönleri, yıldızlara bakarak, böyle yönünü bu şekilde belirleyerek gece karanlığında gidiyor. Çölde tabii yollarda lokanta yok. Satıcı yok, şu bu yok bu şekilde. Yanına ne alabilmişse, ya hurma bir şey, nasıl alabilmişse, 8 günde Medine'ye geldi bu. Yani ölümü göze alarak, o çölleri aşarak, tabii ayakları çatladı, patladı, kumlara basarken, dikenlere basarken, bitkin bir halde Medine'lere geldi. Geldiği gibi, doğru mescide geldi. Baktık, mescid cennetten bir bahçe. Yani cennetten daha hayırlı bahçe. Mevlamızın son peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihrapta oturmuş. Eshabı erkeklerinde, arkada hanımlı sahabeler. Peygamberin sohbeti. Herkes kendinden geçmiş, ruhsa feyizler böyle. Diyor, peygamber karşısına görünce yandı, yandı böyle. Haberli peygamberimiz de durmuş şekilde. Herkes tabi buna hayret ettiler, tek başı geldiği için. Yalnız şimdi bir şeye takıldı. Hudeyb anlaşması vardı. Hudeyb anlaşması vardı. Bu anlaşmaya göre Mekke'deki bir kimse Müslüman olarak Medine'ye kaça gelirse bunun iadesi gerekiyor müşrikler tekrar. Şimdi bu anlaşma takıldı şimdi. Sahabeler, ya Resulallah bu kadın. Bunu nasıl teslim edeceğiz bunu şimdi müşriklere? Fakat İslam'da anlaşmaya bağlılık var İslam'da. Karşı tarafı anlaşmayı bozmayınca İslam anlaşmayı bozamaz derler. Yani müşrik olduğu halde Peygamber Eshab'ın biraz sabreden bakalım. Mevla bir yol belki bize verir bakalım bu konuda. Hazreti Ümmü Gülsüm tabada şimdi merakta tam Resulullah'a kavuşmuşken, sahabeye kavuşmuşken geri verilmesi müşrik bir yadası gerekiyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Mümtehne Suresi'nin 10. ayeti geldi. Mevlam buyurdu. Size Mekke mükerremeden mümin olarak bir kadın gelirse bunu bir araştırın. Gerçekten iman ederek gelmişse onu geri vermeyiniz. Mekke geldi ve rahatladı. Şimdi bu tabi Medine-i Münevvere'ye geldi. Genç hanım. O dönemde kadınlar bekar durmazlardı. Çünkü biz zaten gelirler bir şeyler yok o zaman tabii. 3 tane sahabe hem de eshabın en üstleri buna talip oldular. Birbirine haber sağlamı böyle. Buna gönül verdiler yani böyle. Adı Zeyd bir Hazretleri. Kur'an'da ismi geçen tek sahibi odur. Kur'an'da ismi geçiyor Zeyd diye. Hadi Zübeyr bin Avam. İlk Müslüman aşırı beşlerden. Abdullah bin Avf, o da ilk Müslüman aşırı beşlerden. Üçlü kadına talip oldular. Şimdi kadın şöyle yaptı. Ben de kendim dedi karar vermeyeceğim dedi. Ben Resulü Aleyhisselam'a sorayım. O ne emrederse onu yapacağım diyordu. Peygamber sordu. Bu Aleyhisselam Hazretleri Zeyd ile evlen buyurdu. Zeyd ile evlen buyurdu. Onunla evlendi. Şimdi kadere bak muhtemelenler. Bir de buna kader açısından bakalım bile bu konuya şimdi. Diğer ikisi buna gönül vermişler ama. Vermişler. Peygamber öyle buyurunca ayakta tabi geri çekildi. Zeyd ile evlendi. Fakat kısa bir zaman sonra Zeyd Mute'ye savaşa gönderildi. Ordunun başına gitti. Orada şehit oldu Zeyd vardı. Şehit olunca yani bu dul kaldı. İddetini bitirince 4 ay 10 gün bu defa Zübeyr ile evlendi bak. Zübeyr ile evlendi. Hemen bu talep oldu. Onunla evlendi efendim. Onunla ne hikmetse ikisi de büyük sahabe. Bir aşırı beşlerden. Yani müjde 10 kişiden biri. Peygamberimizden bacına hazır Zübeyr aynı zamanda. Bu da Hazreti Bekir'in damadı. Zübeyr bir avam. İkisi de böyle büyük bir sahabe iken fakat bir de ruhsal mesele var. Ruh grubu var. Kan grubu gibi. Demek ki ruhları anlaşamadı. İkisi böyle aldaşarak ayrıldılar birbirine böyle. Şimdi sıra kime geldi? Üçüncü. Abdurrahman bin Avf'a geldi şimdi böyle. O da talipti. Şimdi o aldı bunu. Gittikten sonra onunla eşyalı, ölecek eşyalı onunla böyle. Demek ki böyle bir salih kadın bulunca sahabeler tabi yarışa gittiler. Daha çok da talip çıkardı buna. Fakat bundan duyulunca diğerleri geri kaldılar. Bir de Hazreti Ömer'in kızı, Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Mekke'de Müslüman olunca kızı da hemen Müslüman oldu. Hazreti Hafsa, o da Müslüman oldu. Hazreti Ömer 40. Müslüman Mekke Mükerreme'de, 40. Müslüman. Onunla beraber ilk kırklar oluştu. İlk kırklar oluştu onunla beraber. Hazreti Hafsa Mekke'de evliydi. Eşi Huneys, o da Müslüman oldu. İkisi de tam İslam'a bağlandılar. Sonra Mekke Mükerreme'de İslam'a fazla baskı yapılınca Hazreti Huneys yani eşi biraz zayıf tabiatlıydı. Böyle tahammülsüzdü böyle. Yani çekingen, işe kapanık böyle mizazı zayıftı kendisinin. Dayanamadı. Aldı eşyası Hafsa'yı Habeşistan'a gittiler. Hicret ettiler böyle. Oradan geldiler. Mekke'ye tekrar Medine'ye geldiler bunlar. Hazreti Hafsa'nın eşi Hazreti Huneys Ranhansı Masretleri bir savaştan bulundu. Bud Savaşı'nda yaralandı. Ağır yaralandı. Orada ölmedi. Medine'ye getirildi. Orada şehit oldu ama. Sonradan öldü. Şehit oldu. Hafsa eş şehit olunca tabi dul kaldı. İddetin tamamladı. İşte Hazreti Ömer ona salih bir eş arıyor. Babası. Demek ki böyle İslam'da var bu şekilde. Aramak var, teklif etmek var İslam'da böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en yakın çevresinde 4 tane sahabe vardı. En yakını Peygamberimizin. Devamlı etrafında bulunanlar. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. 4. Hazreti Bekir ile Peygamber arasında bir karabi yakınlığı vardı ama. Kız Hazreti Ayşe Peygamber'e verdi. Peygamber'in damadı ve onun kayınpederiydi. Yani hem Peygamberimizin bir numaralı sahabesi, aynı zamanda bir de bir elinden kaynaklanan bir yakınlık vardı aralarında. Hazreti Osman Anasretleri, o da Peygamberimizin damadıydı. Rukiye ile evlenmişti. O anda ölmüştü ama Peygamberin damadıydı. Hazreti Ali, o da Peygamberin damadıydı. Hatta evliydi böylece. Üçü, yani dört sahabeler, üçü Peygamberimize bir de karabik yakınlıklar var böyle. Sıcret ile, ellilikle böylece. Hazreti Ömer ise o garipti. Hazreti Ömer. Bir araya gelince Hazreti Bekir kayınpeder, Peygamber'in damadı. Hazreti damat, Hazreti Ömer o garipti. Kendini de aşağı görürdü, kendini garip görürdü böyle. Ne derdi kendi kendine? Benim demek ki yavrularım Peygamberimize eş olmaya layık değil bunlar böyle. Damat ölünce Hazreti Ömer tabi eş arıyor kızına ama salih insan olması için Hazreti Osman'a geldi. O anda Peygamberimizin kızı Rukiye vefat etmişti, ölmüştü. Dedi ki ya Osman, bak benim kızım Hafsa şu an dul kaldı. Huneyş damadım şehit oldu, Bedir, Uhud'da şehit oldu gitti. Kızımı sana teklif ediyorum, sen mümkün alır mısın bunu? O zaman biraz durdu, dedi ki ya Ömer, bak Resulullah'ın kızı Rukiye'yi kaybettim, onu toprağa verdim. Şimdi şu anda içim yanık, gönlüm yanık, içim kan ağlıyor. Şu anda elenme niyetim yok şu anda dedi böyle. Peki dedi tabi. Ama kırıldı biraz tabi. Hazreti Ebu Bekir'e geldi şimdi. Ya Ebu Bekir ne olur böyle Osman'a gittim böyle bir an dedi. Sen kızım Hafsa'yı alır mısın? Yani Hazreti Bekir gibi bir damat olsun. Hazreti ondan yaşlı. Fakat yaş aranmıyor tabi Osman'dan da böyle. Onu rica etti. Hazreti Bekir hiç cevap vermedi. Başı neydi? O kadar. Hiç cevap vermedi. Bekledi, cevap yok. Gücendi, Peygamber'e şikayete geldi. Ya Resulallah, Osman'a gittim, böyle dedi. Ebu Bekir'e gittim, bana cevap vermedi. Oğlum cevap vermedi bana. Meğer Hazreti Bekir, Peygamber'in bir sırrına vakıf olmuş. Yani Cebrail vasıtasıyla Peygamber'e bir gizli vahiy gelmiş. Hafsa'ya evlenmesiyle. Hazreti Bekir, onun makamı daha yüksek olduğu için o bu sıra vakıf olmuş. Fakat Peygamber'in sırrını tabii ele veremez, bunun için susmuş. Peygamber gülümsedi. Dedi ki, sana ondan daha hayli bir damat. Rabbim nasip etti dedi, böyle. Rabbim ona emretti bana, onu ben alacağım buyurdu böylece. Hazreti Ömer tabi uçtu götüre muhtemelen böyle. Yani onu da Peygamberimize böyle karabet olması, dört eshabının hepsinde bağlı bu şekilde. Böylece o sevindi. Hazreti Hafsa Ramazan Hazretleri Peygamberimiz tabi eşi hanım oldu. Fakat ne hikmetse Peygamberimiz bunu bir ara boşadı. Talak rici deniyor, tek talakla öyle icap etti Peygamberimize. Yani kızma yok aslında, öyle bir şey aralarında. Öyle bir olay oldu, o olay için girmeyeceğim şimdi. Peygamber bunu boşadı. Haber Hazreti geldi. Duyduğu yerde attı kendini yerlere, başına gözden toz serpiyor. Ah Ömer, yandın, senin kızın Resulullah'a eşyama layık değil diye ağlıyor. Ertesi gün Cebrail Aleyhisselam ile Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam şöyle Peygamberimize, ya Muhammed, raci Hafsa'ta. Hafsa'ya geri dön, nikah tek alın nikahına. Cebrail Aleyhisselam. Allah emretti, geldi. Raci Hafsa'ta, ona dön, Hafsa'ya dön. Fe inneha, o Hafsa, savvametün kavvametün bak. Savvametin kavvametin. Savvam çok oruçtan. Çok sıyam eden oruçtan böyle. Kavvametin geceleri çok ibadet, namaz kılan. Yani Allah bunu övüyor. Hastayı Allah övüyor böyle. فَاِنَّهَا سَوَّامَتُنْ قَوَّامَتُنْ böyle. Hasta Hafsa çok hoşlanmış. Çok iyi namaz kılarmış. وَاِنَّهَا زَرْجَتُكَ فِيمْ cenneti. O senin cennete de yani eşin olacak burada. Cennette böyle işte. Eşin olacak burada. Tabii dünyada bile Peygamberimizi bir defa gören iman gözüyle giderek sahabe makamına geliyor. Sahabe okuyor böyle. Peygamber eşleri onlar peygamberle beraberler. Yani, tabii sırası gelince bir gece devamlı kalıyorlar. Gün üzere görüşüyorlar. Yani doyasıya peygamber beraberler. Ama bu yetmiyor. Bir de cennette beraberler. Cennette beraber eşleri peygamberimizin cennette. Şimdi şu fark ediyor. Peygamber'e cennette komşu olma bile şu fark ediyor. Cennette mesela bir kimse bir din kardeşini ziyaret edecek cennette. Din kardeşini, dünyada Allah için sevdiği din kardeşini cennette. Cennette zaman kısıtlı değil zaman. Yani zaman bulamadığım, işte vakit bulamadığım işim vardı yok cennette artık bundan. İş yok. Zaman diye bir şey yok cennete. Devamlı hep gündüz, hep ışık, hep nur. Her şey hazır. Yemek yapmak yok. Bulaşık yok. Çamaşır yok. Almak yok, satmak yok. Her şey hazır, her şey doğal. Bir Müslüman bir din kardeşi ziyarete gidecek. Tabi ne yapacak o? Onu ikram edecek orada. Onun da mülkünde meyvaş hepsi orada böylece. İkram edecek ona cennet meyvelerini. Bu işine bakacak. Allah Allah. Yani aynı meyveler bunda da var ama bakacak meyvelerin rengi daha parlak, canlı böyle renkleri. Kokusu daha hoş kokusu, güzel kokusu. Isırınca bakacak ki daha da tatlı. Arkadaş be, bu meyvelerin bak çok daha güzel benimkinden. Şimdi neden böyle muhteremler? Şimdi dünyada namaz kılanlar, hacca gidenler, Kur'an okuyanlar, Allah zikredenler. Herkesin yaptığı ibadet bir olmaz. Kişi namaz kılar, namazı bırakmaz. Ama namazımı kılıvereyim, namazımı kaçırmayayım, namazımı araya sıkıştırıvereyim gibi. Tabi bu namaz ne olur? Tatsız, tuzsuz, renksiz olmaktır. Diğeri iş nakli olsa bile onun için iş angariye namaz amaç. Namaz onun. Ama onun malı, mülkü. O halde diyecek böyle şey. Namazı daha tatlı kılar, daha huzurlu kılar. Öyle insan var ki namazdan çok zevk, feyiz alır namazdan. Namaza doyamaz da. Bir gün bir Eylullah'tan Übetül Gulam denen kişi, Übetül Gulam Hazretleri bir zamanlar köleydi. Kadir'in bir şeyiyle bir zamanlar köleydi. Bir gün giderlerken meşhur önünden bunda sahibi namaz kılmıyormuş ama. Diyor ki yalvarır sahibine ne olur efendim rica ediyor ona. Ben de işte iki namazımı henüz daha kılmadım. Bak burada su da var. Su akıyor çeşmeden. Mescit de var. Eğer izin verirsen diye iki namazını kılayım burada. Hadi git çabuk kıl gel diyor. Ona göre namaz hemen baştan sağlam bir şey tabii böyle. Öyle geliyor ona. Abdestini alıyor. Mescide giriyor ama Allah dostu. Köle ama evliya. Allah dostu böyle. Gönül Allah'a yönelmiş. Bir tekbir anlamını biliyor bu. Allahu Ekber, Allah unutmuyor ama böyle. Eli bağlıyor Mevla'ya. Bir namaza duruyor. Unutuyor. Efendisi beklediği namı unutuyor ama. Ki namaza veriyor böyle. Dalıyor namaza böyle. Uzun uzun rekat, rükular, secdeler, ettiyatlar böyle. Tane tane böyle yana yana kalıyor. Efendim dışarıdan bağırıyor. Utbe, Utbe! Sami Önce, efendim ne var? Ne çok geç kaldın. Efendim göndermiyorlar diye şimdi bu. Göndermiyorlar. Allah Allah, kim onu göndermiyor acaba? Yine bağırıyor, göndermiyorlar. Kim göndermiyor? Seni içeriye sokmuyor, ben dışarı göndermiyor diye. İçeriye gelemiyor ama çıkamıyor böyle böyle. Şimdi demek ki dünyada ibadetlerimizi, bakın muhteremler, burası çok önemli bir nokta burası böylece. İbadetlerimizi böyle baştan savunma yaparsak, namazı kılıvereyim, şunu 5 kere okuyuvereyim yaparsak, evet o da boşa gitmez. Onda bir sevabı vardır. Kişi cehennete girse de nimetleri farklı oluyor. Köşkü farklı, suyu farklı, giysileri farklı, her şey farklı oluyor. En büyük şey cennet nedir? Peygamber'e komşu olmak Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dünyada en mutlu çift kimdir? Dünyada en mutlu çift kimdir? Kumlu kuşlara bakmadı. Kumlu kuşları böyle. Kumlu kuşları böyle. Kumlu kuşları hep eştir beraber gezerler. Ayrılmazlar birbirlerine böyle. Hep beraber gezerler. Biri bir dala konar, bir arkasından gider. Erkek dişi. Kumlu kuşlar ilk defa kim eşlenmişlerse hep beraber gezerler. Başta eşlenmezler bile böyle. Birbirine sadık, bağlı kumlu kuşlarıdır. Şimdi bu isim üleması ile buyuruyorlar. Kumlu kuşunun eti yenir, helaldir. Ama yenmesin diyorlar, avlanmasın diyorlar. Neden? Çünkü kumlardan birisi vurulu avlandı mı, öbürü bir defa, öbür boyu başına çiftlenme başlasında. Tekrar yaşıyor muhtemelen bakın böyle. En mutlu çift kumlu kuşları. Lokman Aleyhisselam Hazretleri bir kimse evlenecekmiş, ona geliyor, tavsiyesini soruyor, ona şöyle buyuruyor Lokman Aleyhisselam Hazretleri. Yavrum diyor, ateşi ateşle söndürme, ateşi suyla söndür diyor böyle. Taşa diyor, taşa karşılık verme, sen çamur oluyor bana. Şimdi biliyorsunuz ateş, ısı. Dünyada ne olursa olsun afetler, hepsinin kökünü ısıya dayanır, enerjiye dayanır. Hepsi böyle böyle. Yani ısı enerji olmasın, yağmur da yağmaz. Bulut da olmaz, su buharlaşıp havaya çıkmaz. Yani her doğal afetin kökeninde ısı enerji vardır böyle şey. Isı ile denize buharlaşır, gökyüzüne bulut haline gelir, böyle bunları sevk eder rüzgar ile. Rüzgar o da ısıya bağlı böyle şey. İki basınç oluşur, alçak yüksek basınç olduğu böyle şey. Alçak basınçta rüzgar gelir, ona göre kuvveti eser böyle şey. Hatta depremden önce bile ısı olur. Yani bir gerilim, sıkıntı olur. Yani böyle. İnsanda da bu ısı vardır. Bu da nedir? Öfke. Bu da ısıdır işte. Enerji, öfkedir böyle şey. Demek ki bir insan öfkelendiği zamanlar eşreden biri, diğerinin su olması gerekiyor. O da öfkelenirse o zaman ne olur? Doğal afet olur yani. Yıkılır mı muhtemelen böyle şey. Şimdi iki taş üstüne durmazlar. Arasına bir çamur haş lazım böyle. Demek ki eşlenen biri taş oluyor, katı kalpte oluyor, icabında bir şey oldu, yani taş olması gerekiyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri, Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz balığın karnında kaldı 40 gün kadar, denizin altında balığın karnında kaldı. Yani öldü, mezar anlamına geliyor bu, onun için. Hadi Yunus Aleyhisselam balığın karnı çıktıktan sonra iyileşen tabii yine kavmine gitti. Yine davet etti onları. Bir gün aklına geldi. Ağladı. Ya Rabbi ben de sen izin vermeden görevimi terk ettim. Kavmimi terk ettim. Kaçtım gittim. Ya Rabbi sen beni balığın karnında hapsettin. Yani cezaevine attın orada beni ya Rabbi. Ama eğer daha günahım kalmışsa, tam affolmamışsa ne olur Rabbim? Bana bunu dünyada ver, artık kalmazsın. Burada bilsin suçum, günah burada bilsin, o alem çok zor dedi böyle. Gördün mü Rabbimiz? Ya Yunus, git filan yerde filan kişi var, onun kızı var. Dul kızı, onunla evlen. O senin günahına kefal olacak. Günahına kefal olacak. Yunus Aleyhisselam gitti, o kişiyi buldu. Dedi ki, senin kızın var mı? Var evet. Ben ona Allah'ın emriyle talibim, onu bana verir misin? Kişi bak tanımıyor bunu, yabancı yerde. Sen de bak dedi, halim selim, böyle iyi bir salih insana benziyorsun. Benim kızım çok böyle sinirli, ahlakı bozuk. Yani kötü ahlak, yani böyle harama gitmiyor da ev için yani böyle. Huyu, ahlakı. Çok aşırı sinirli böyle, kırar döker. Kızım dedi, kaç kocaya gittiyse dedi, en şu 5-10 gün getirip bana geri yatır kızım böyle böyle. Sen de alsan dedi, sen 3 gün sonra getirirsin, gerisi geriye bunu getirirsin, bana geri getirirsin. Hiç boşuna alma dedi. Yok ben dedi, onu geçireceğim. Söz veriyorum sana dedi böyle. Peki. Kızım buna verdi. Tabii aldı, getir şimdi kızı. Hakikaten kız bir sinirle birdenbire kaldı, vuruyor, kırıyor, döküyor şunları bunları. Nusram tabii, peygamber tabii, nusab edecek. O da ne yapıyor? O da yardım ediyor ona böyle. Hanım dur be. Şunu boşluktan kaldırma. Beraber kaldırın, beraber yer verir buna bakalım böyle. Beraber şunu yapalım. Ne yaparsa o da yardım edince kadın baktı bu sürü olmuyor bu şüpheli ya. Boşu boşuna yoruluyor, şey yapıyor. Ondaki yumuşaklığı, o su olduğu, çamur olduğu aşağıdan alınca bu da yumuşadı. Kadın yumuşadı. Bir gün kayınpedere geliyor şimdi, bakıyor ne oldu benim kızım diyor, bu geri gelmedi diyor beni, merak ediyor. Bir gün bakıyor, Allah Allah, o kadar mutlu ki bunlar, o kadar mutlu bunlar uyumduğunda bu şekilde böylece. Bir de Nasreddin Hoca'nın hikayesi var muhtemelen Nasreddin Hoca'nın. Bir gece Nasreddin Hoca'nın evinde bir gürültü oluyor. Otur kütür bir gürültü oluyor, arkada kesiliyor ama ses yok. Uyanıyor komşular ama gece. Ahşap evi tabii, gürültü yapıp çıkarmış evde. Bakıyor komşuları, hocayla bir gürültü oldu ama arkası gelmedi. Bekliyorlar, sabah namazı bu belli olur diyorlar şimdi. Hoca, hatta önce sabah namazına geliyor, yüzüne bakıyorlar. Gözümüz şişmiş ama, morarmış yüzümüzü. Bir hamile geliyor. Şimdi tabii utanıyor da sormakta, hocam be, senin de bu gece bir gürültü oldu. Neydi acaba o? Ya, sormayan be diye komşularına gülümsüyor. Benim bu yeni hanım diyor, yeni ölmüş onda. Bu yeni hanım benim diyor, çok sinirli. Aslı bir gece de bana kızı diyor, alıp cübbemi kaldırıp yere attı diye böyle. Ondan bir gürültü çıktı. Hoca ama cübbe ses çıkarır mı bu kadar? İşte ben de vardım ama diyor ben. Şimdi eşlerin biri diğerinin böyle durumuna sabrederse ondan çok büyük ecir alıyor. Günahına kefaret muhtemelen burada. Bu da var böyle şey böyle. Yani kim sabrederse böyle demek ki tabii dışı açık gezmesine değil. Haram etmesine değil de evin içindeki huysuzluğuna, sertliğine, kızmasına, şusuna, busuna hangi sabrederse o buradan kazanıyor muhtemelen böyle. O buradan kazanıyor böyle. Yine iki tane genç bir evliyayı ziyarete gitmişler. Adını duymuşlar evliyanın başka bir kasabada, şehirde. Bunu ziyarete gidiyorlar. Kapıyı vuruyorlar. Bu çıkıyor, buyurun diyor. İki tane genç bunu içeri alıyor. Bu arada hanımı duyuyor. Ev misafir gelmiş. Hanım çıkıyor salona, başlıyor yeri tekmelemeye. Bu misafirinden beri bağırma, çağırma, şunlar bunlar derken bu hep de bunu yalvarıyor muhteremler. Diyorlar ki buna, efendim diyorlar ya bizim orada çok böyle kadın var, yakınlarımız, biz sana bunu verelim, sonra boşa. O boştan bu makamına düşerim ben diyor muhteremler. Yine bir kadın muhteremler Peygamberimize geldi Hazreti Havle binti Hakim Hazretleri kadın. Peygamberimize geldi, "Ya Resulü beni alır mısın ki?" diye yalvardı. Demek ki İslam'da bu olabiliyor muhtemelen. Yani bir kadına gidip bunu teklif edebiliyor bu şekilde. Hazreti Havle Osman bin Maz'un'un eşiydi. Osman bin Maz'un Hazretleri. Ama Hazretleri, Radyan Hazretleri. İlk Müslümanlardan bu eşi. Osman Peygamber'in süt kardeşi aynı zamanda. Süt kardeşi kendisinin. Medine'de ilk vefat eden sahibi bu oldu. Medine-i Münevvere'de. Bedir Savaşı'ndan sonra ilk olarak bir sahabenin vefatı Osman'da oldu. Vefat etti. Şimdi nereye gömülecek? Yani müşrik mezarlığı var Medine'de ama hiç de yok, İslam yok, İslam mezarlığı. İlk bu öldü. Peygamber şeyi dolaştı, şöyle buyurdu. Bana dedi, bakıyor garkat. Yani bugün cennet-i bahke denen yer, onu emredin bana buyurdu böylece. Bu hatta Osman bin Maz'un teri yıkandı, kefendendi. Peygamber geldi, arasamız geldi, alnından öptü. Ağladı muhtemelen ona böyle. Ağladı Peygamber'e. Hatta Peygamber'den yaş geldi yanağına. İki damla yaş da Hazreti Osman'ın göz çukuruna geldi böylece. Yıkayanlar Peygamber'in göz ışığı oradan kaybolmasın diye buna gayet itinanı böyle kefenlediler. Öyle mezara koydular böylece. Sonra bunun hanımı işte, bunun bu hanımı Peygamberimizi aşırı seviyormuş böyle. Aşırı bunu denmez de, yani çok seviyor Peygamber Hazretleri'ni. Bu dayanamadı artık. Tabii kadın olduğu için, kadın sahabe, mescitte arkada kalıyor, direğin dibinde kalıyor, orada burada kalıyor. Ancak Peygamber'i zaten görebiliyor. Yani Peygamber'i baş başa kalsam, öyle işlem böyle doğdu, yandı böyle. Geldi Peygamberimize, "Ya Resulallah, mescitten de, benimkini alır mısın beni?" Peygamber aslında boşta öne eğdi, bekliyor. Ne bekliyor? Emri gelirse. Tabii gelmeyince cevap vermedi. Hep başını kaldı, sonra ağlara gitti kadınlar o dönemler. Şimdi, demek ki her insan istediğiyle evlenemiyor. Bunun için bu örnek verelim bunu burada. Her insan, erkek olsun, kız olsun. Her insan istediğiyle evlenemez. Kız bazını sever ama gidemez, erkek sever olamaktır. Bir gün bir genç gelip Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne, genç geldi. Dedi ki, "Ya Resulallah, ben de filan kızı seviyorum." Söyledi Peygamber'e, "Ben filan kızı seviyorum. Ne olur ya Resulallah, dua et de o kızla edineyim ben." Peygamber Aleyhisselatü'ne durum malum oldu ki, onlarla kader örtüşmüyor. Yazdı yok bu. Yok yazdı. Peygamber'e şöyle buydu bakın muhtemelen. Aynen. "Levdâ leke israfil, Cibril ve Mikail rahmeti arş." Dedi ki, "Levdâ leke israfil." İsrafil denen büyük melek sana dua etse, Cebrail dua etse, büyük dua etse, hamile arş melekleri ve nefihim, ben de dua etsem, illa meretelleti kütübet leke. Ancak Allah'ın sana yazdığı kadın kimse onu evleneceksin. Bak muhtemelenler. Kütübet leke. Demek ki kaderle örtüşürse kişi onunla evlenebiliyor. Eğer kaderle örtüşmüyorsa evlenemiyorlar bak. Efendim işte filan dua etse ona olur. Resulullah buyuruyor. Allah'ın Resulü bunu böyle. İsrafil, Cebrail, bir hamile arş. Ve ben diyor, beraber diyor, dua edecek, yine o kız alamazsın. Onun kısmeti yok onda. Allah sana kim yazmışsa onu evleneceksin. Şimdi Eylemede bir de kader birliği vardır. Eylemede kader birliği vardır. Bir kızın kaderinde şu vardır. Mesela Allah korusun çocuğu trafik kazasında ölecek. Ya da işte evde ateşten soğuk yanacak, ölecek mesela. O kız anne olarak acı yaşayacak. Şimdi o kızı seven bir genç, kızı çok sevebilir, aşık olabilir, onu elenmek ister, her şeyi göze alır ama kader birliği yoksa elenemezler. Çünkü bunun kaderinde o acı yok ama ya. Baba olarak çekmeyecek acıyı. Yine bir kız bir erkeği çok sevebilir. Onu elenmek ister. Engel çıkar işte. Engel çıkar, elenemezler. Neden? Kader birliği yoktur. O erkeğin kaderinde şu acılar vardır. Hastalık vardır, kötürüm vardır, yatalık olmak vardır, şunlar bunlar vardır. Her şey işte ölecektir, mecbur kalacaktır. Ama kız buna yaşamayacak. Edilemezler muhtemelen böylece. Öyle bu İslam, öyle bu İslam alimleri, insan diye zamanla ilk onu evlenmemişim der diyor bak. Yani kader neyse, kişi başlamadan razı olmasa bile, ki sonra razı olur böyle. Yani kişi bakar ki 30 sene, 20 sene sonra durumu görür, eyvah ilk onu evlenmemişim der muhtemelen. 60'lı yıllarda, bunu aşağı yukarı 50 sene önce en aşağı muhtemelenler, Medine-i Münevvere'de bir Türk'te tanıştım, Türk'te tanıştım. Oraya yerleşmiş, orada mücavirdeyle bunlara yerleşmiş, Orta Anadolu'lu, şimdi ilini unuttum, bir türlü tanıştım orada. Şimdi bu benim Adapaz olduğumu öğrenince bana yakınlık gösterdi. Yakınlık gösterdi. Bunlar bayağı samimi oldu. Bir gün bana durumu şu anlattı. Ben tabii 50 sene en aşağı önce buna tanıştım arada. O zamanlar bu 55-60 yılında var o zamanlar. Demek ki olan şey 80 yıllık bir mesele olay. Askerliğini Adapazarı yapmış askerliğini. Hep o zamanlar karalı iş yok karayolu böyle. Bir karar tren var. O da bozulur, durur, üstep eder, şu olur, bu olur artık. Ulaşım çok güç şartı altında oluyor böyle. Adapazarı askerken bir gün pazar izni çıkıyor bu. Azli Cami sokağından gidiyor. Aynı bir şeydi. O sokaktan gidiyor. İleride de Papuşa Mahallesi de böyle. Giderken bir kızı görüyor. Kız karşı evden kendine giriyor. Kızı yandan görüyor. Ama kızın yüzünü tam göremiyor. Yandan görüyor. Ama bir anda kıza gönlünü veriyor bu. İçi yanıyor, kızı aşık oluyor kıza böyle. Arada bir izne çıkınca hep geziyor, dolaşıyor, malaşıyor. Bir iki sefer daha görmüş, görmüş ustadın gene. Hemen alıyor evine kağıdı kalem, mektup yazıyor annesine babasına. Anneciğim, babacığım, Adapazarı'nda bir kızı çok sevdim, gönül verdim. Eğer gelip onu bana isteme almazsanız, askerden firar edeceğim askerlikten. Ya intihar edeceğim diyor böyle mektubunda. Tabii ana baba hemen bunlar trene geliyorlar. Trende ayakta, mayakta, koridorda, şurada burada kaç gün yolculukta takır tukur, takır tukur böyle sallana sallana babana geliyorlar böyle. Gidiyorlar bunun belik komutanına, bunu buluyorlar. Şimdi nerede yavrum bu? Bunu tarif ediyor bu. Bunun tarifiyle bunlar Azize Cami sokağından giriyorlar ve buluyorlar. Kapıyı vuruyorlar, kızın babası çıkıyor. Buyurun efendim, işte biz diyorlar, Anadolu'ya geliyoruz, misafiriz. Buyurun, buyurun. Çok insanmış da bu. Alıyor bunu içeriye böylece. Oturuyorlar, şey yapıyorlar, yemek sofra çıkıyor bunlar. Akşam oluyor. O zaman kahve içiliyor, çay içilmiyor. Kahve çıkarıyor bunlara. Şimdi diyor ki, çocuğun babası, askerin babası, arkadaş, al şu mektubu oku. Al, oku mektubu. Senin oğlun samimiyeti bir gönder, ne yaparsın sen diyor. Her şeyi yaparım, elimi gibi yaparım böyle diyor. Bak diyor, benim oğlum diyor, bu mektubu bana yazdı. Ben diyor, sığınmak için buraya geldim. Allah emrine senin kızını isteme oğlum işte ben diyor. Ne şartın varsa hepsi kabul baştan. Benim malım mülküm var diyor. Arazim var diye, durum iyi, iyi böyle diyor. Ne şartın varsa kabulüm. Tek senin ricam, kızını bana ve oğluma ver, yoksa oğlum durum şerik olacak. Duruyor şöyle, arkadaş diyor, haklısın. Ben de olsa aynı şeyi yapardım ama bu iş olmaz. Neden? Senin bir oğlun varmış diyor. Söyleyip tek oğlun var diyor. Yani tek kızın var diyor. Başka yokmuş onu böyle. Senin tek oğlun var, hem tek kızın var diyor. O zaman Anadolu çok uzak, Orta Anadolu Adapazarı'na çok uzak. O günkü ulaşım sistemleriyle ben de kızım grupta veremem grupta, veremem kızımı. İşte buradan ben ev alayım, şey yapayım, bunu göremem diyor. Yarın çoğuş olur diyor, alır gider diyor. Olmaz diyor böyle. 3 gün kalıyor, bunu misafir ediyor böyle. Ağırlıyor, her şeyi yapıyor. Bu olmaz diyor böyle. Bu dönüyor tabii. Bir komutana gidiyor, rica ediyor, yalvarıyor ona. Ne olur metodu gösteriyor oğlunu. Ne olur oğluma sahip çık. Oğlunun canına kıymaz, bir şey yapmaz kendisine böyle. Yılbaşı da Müslüman kişiymiş, namazda kılan kişiymiş böyle. Bunu yanına alıyor. Yılbaşı yanına alıyor, idare ediyor kendisini. Askeri bitiriyor, gidiyor memleketine. Gidiyor ama duramıyor. Aklı fikri kızla. Onun aşkına yanıyor. Yaşayamıyor. Delirecek. Alıyor başı, İzmir'e gidiyor. Tabi İzmir'de biraz yoldan çıkıyor kendisi. Ama yine namazı bırakmıyor. Ama biraz yoldan çıkıyor kendisi. Bir gece rüyasında Peygamber'i görüyor. Peygamber zaten. Tabi Peygamber rüyada görmek bile Allah hem nasip etsin inşallah muhteremler. Tabi görünü anlatıyorlar. Yani o da yarı sahabelik makam böyle. Böyle tatlı feyiz böyle şey. Peygamber buyuruyor buna Peygamberimiz. Şu adını unuttum şu anda. İsmini söylüyor. Sen Medine'ye gel. Sen Medine'ye gel. Bana komşu ol böyle. Medine'ye gel. Hemen bir uyanıyor. Ya Resulallah diye yanıyor böyle. Sabah zor bekliyor. Hemen evine geliyor. Anne baba durum bu şekilde böylece. Medine'ye gideceğim. Peki yavrum diyorlar. Buna para veriyorlar. Medine'ye gidiyor. O zaman kaça gidiyor Medine'ye? Medine İbn-i Ebre'ye gidiyor. Tabii Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bunu çağırdığına göre demek oraya layık ruhan. Layık oraya. Tam uyum sağlıyor böyle. Oranın giysisini giyiyor. Namazları, Kur'an ölmeye başlıyor. İlim ölmeye başlıyor. Tam oraya layık mücavir oluyor. Oradaki Türkler bir gece bunu davet ediyor evlerinde. Sohbete. Bu da oraya gidiyor şimdi. Diyorlar yavrum sen nerelisin? İşte falan yerliyim. Bekar mısın? Bekarım. Burada kalacağım mı? Burada kalacağım. Bir yerleşirim burada kalacağım. O halde burada bana kalacağına göre diyorlar, elinde sünnettir. Peygamber sünnetini terk etme burada. Biz de elinde elin burada. Ben de evlenmemeye karar verdim. Sen kararın geçersiz. Resulullah evlenin buyuruyor. Sen kararın geçersiz. Yani yemin ettim, yemin ettim geçirdim evlenmemeye. On kulu verir, kefaret verirsin. Bakıyor, olmuyor. Evlenmek istemiyor. Fakat yaşlılar, abileri, büyükleri, oranın eski mücavirleri hepsine baskı yapıyorlar evlenmesi için. Artık bu utancından, hayasından bir şey yapan bir başkanını ama Sibirisini deyince işlerine bir Türk'ün biri. Diyor ki ben de kızımı buna vereceğim diyor. Kızım da bana vekaletini verdi. Kim istiyorsam kızımı vereceğim. Ben de kızım buna veriyorum böyle diyor. Orada nikah adı diliyor. Hemen aldı bitiye geliyor. Nikah orada ahdi yapılıyor. Şimdi tabii nikah ahdinde kızın ismi geçiyor. Kızın ismi geçiyor. Hiç gönülsüz, isteksiz, zoraki oluyor ama tek şey bunu biraz tatmin ediyor. Kızın ismi aynı isimle bu kızda. Aynı isim taşıdığı için o bakımdan bir adam teselli buluyor kendi kendine. Nikah ahdi deliyor. Diyor ki birisi, şimdi Kuba'da bir evim var, boş diyor, fazla diyor. Kira istemiyorum, evim buna veriyorum böyle. Bir yatak ben, yorgan ben derken böyle, oradakiler eşya düzülüyor. Birkaç gün sonra da Perşembe geliyormuş. Perşembe gecesi, Cuma gecesi, buna evini gidecek, teslim edecekler böylece. Tabii o gece geliyor şimdi, yatsı namazı Medine'de kılınıyor. Bu cemaat, Türk'te yani bunlar, çevredekiler böyle alıyor bunu, eve gidiyorlar. Orada sofra kurmuş, yemek yapılmış arada. Kız da orada, annesi hepsi orada, oradaymışlar, Türk kadınları da. Yemek yeniyor orada, dua ediliyor derken, tabi cemaat dağılıyorlar, herkes gidiyorlar. Kalıyor işte evde, kız odadaymış böyle. Şimdi bu yatak odasına giriyor ama, aklına da pazarında ama, kızda. İsteksiz, gönülsüz böyle, böyle zoraki böyle giriyor. İşte bir içeri giriyor, şey bir kıza bakıyor. Aa, şey Allah Allah diyor benim. Kız ne oldu diyor. Şey diyor, ben seni diye benzettim dedi. Birisi benzettim ben seni. Kim benzettin? İşte Alapazarı'na bir kıza. Alapazarı'yım ben diyor. Okul bak, okulmuşsun hemen. Okulmuş şey böyle şey. Hatırlıyor musun diyor. Senin diye bir kadın ki gelmiş şeydi, bir asker istemiyor diyor. Evet, biliyorum. İşte asker, o asker benim diyor bunu sana. Öğrenince bu, hemen iki kere şükür namazı kılıyor. Kapının secdeye. Öyle anlatıyor ki böyle, iki kere namazı bitirmiş, bir seyir kapanmış, öyle ağlamış ki böyle, sevincinden böyle. Allah'ım demiş ya. Ağlamış mı derler. Demek ki Allah Cenab-ı bir şey yazmışsa, Allah bir şey yazmışsa, böyle bir şeyin vakti sadı var mı derler. Vakit var bence. Vakite gelmişse, bu oluyor bu şekilde böyle şey. Ve o da işte bütün evlere meramişler mutlu versin inşallah. İlla Teala Fatiha.